บ้านเอื้อซอยกันสมัยก่อนนั้นคนเฮาอยู่นํากันได้ญ้อนเฮามีศีลธรรมจังอยู่นํากันได้เพิ่นว่าแม่นสิรวยหรือจนก็อยู่นํากันได้คือจังสาขาใหม่ในไผเป็นตัวอย่างอาศัยธรรมพระเจ้าสมานเขาจึงอยู่เย็นทุกข์ยากไปหาขอเขาได้อาตมานี่เช้ามาแม่ก็บอกลูกเอ้ยไปหาเก็บใบตองกุ้งมาให้แม่ห่อของฝากแม่ของฝากนี่ว่ามวลนี่ของฝากอันของฝากนั้นมันหาของไปแลกเขาแม่ไปหาสิ่งหาของอยู่ห้องจะไปแลกบ้านนู้นบ้านนี้เอาของฝากไปยายแล้วก็ไปเก็บมานึกถึงแม่ในวันนี้เป็นวันแม่พูดถึงแม่หน่อยแม่ตายไปแล้วเมื่อ3ปีมานี้เมื่อคืนตื่นมายังมันได้ยินเสียงนกกระตุ้งกระตุ้งกระตุ้งกระตุ้งมันห้องนั่งสมาธิโอ้ยกระหอนแม่นี่เสียงข้าวยังหน่อยมันอึดมันอยากน้องนอนแล้วก็ลุกมาแม่ยังอยู่ในเรือนครัวก็ก๊อกแก๊กแก๊กเหมียนนั่นเหมียนนี่เพิ่นหักเสียงไว้ดีทองแนวกินอันนี้เอาไว้ให้น้องเพิ่นว่าแนวแสบพออายตื่นขึ้นมาเพิ่นก็ยิกให้แน่หน่อยนึงเนาะละอันนี้ไว้ให้น้องแต่ยินเสียงนกกระตุ่งห้องยังเมื่อคืนลุกขึ้นมาหาแม่แม่ยิกให้มกปลาอันนี้ไว้ให้น้องเอาปากละน้องคือหอดไอแม่เฮ้ยเฮ้ยยินเสียงนกกระตุ่งห้องยังเมื่อคืนแม่ให้พาไปหาเอาไปย้ายแล้วก็ไปหามาแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ถึงไม่ได้คือวัดแม่น่ะไปวัดพออาตมาโชคดีอย่างหนึ่งคือเกิดมาในตระกูลสัมมาทิฏฐิแม่มาสอบไปจังหันไปกับแม่พ่อไปได้เองไงในหัวท่านผลปัญญาเพิ่นก็ใส่ไปวัดไปจังหันได้แนวกินดีๆไม่ได้ทงแต่ทานนี่เฮ็ดแนวกินอันได้แซ่บเสียงอย่างดีจะไปตองของกูได้อันนั้นเอาไว้ถ้าใส่ถ้วยอันเอาไว้ถ้าใส่ถ้วยแต่แม่นหาเอาไปไปทับมาวัดมาจังหันเฮ้ยสมาใส่แต่ถ้วยแท้ค่อยกินน้ำเนยพุ่นของมึงนะแม่ดีดีเอาไว้หายยังคู่กินเบิดเมื่อเกิดบังแม่นี่พาลูกดีสมพ่อพระพุทธเจ้าคนบ่าคันอยากให้ลูกดีนี่เอาพันแม่เด้อคันอยากให้ลูกดีทั้งห่างกายรูปร่างห่างขิงเอาพอมาเห็นบอกเขาเลี้ยงง้อพันขายบ้องย่านเตบเสพหูย่านตับสาบบักแปดแสนเก่าล้านโฆษณาพ่อมันเอาแม่ไปผสมพันธุ์เอาหลบแต่คนนี่พระพุทธเจ้าให้เลือกแม่เมธาวินีศีลวตีสัสุเทวาปฏิปตายัตตาโตชยเตโปโซสู้โรโหติที่สัมปติหญิงใดเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีปัญญาบุตรที่เกิดมาจากแม่เช่นนั้นสู้โรโหติที่สัมปติย่อมเป็นผู้แก้วกล้าย่อมเป็นใหญ่ในทิศคำว่าเป็นใหญ่ในทิศไปไสกันไงไปใส่กระโดงดังดีบ่ไปสิไล่พระพุทธเจ้าว่าให้เลือกแม่เพราะนั้นวันแม่เฮานี่ล่ะอยากให้เป็นลูกดีแม่บ่เป็นตะแตกคนใดหนึ่งจังสิดีนําจังใดแล้วลูกก็ได้ก่อนว่าธรรมะนี่ก็ได้ทีนี้ย้อนคืนมาถึงแม่หน่อยเพราะว่าวันนี้วันแม่แล้วค่อยมาสวดสังขารุภาพอันแนวกินดีๆได้มาเอาไปใส่ถ้วยจะเป็นของกูได้เอาไว้ถ้าใส่ถ้วยผู้คนอยู่ดอกว่าเพิ่นเป็นเอาไปวัดทําทาสิรักกินนี่เพิ่นหายแม่มือสอบบักหลาแม่ยากไปจังหันแทนแม่ในเด้อป้ายเหี่ยวไปหัวบ้านผ่อนปลาหยาตมาในลึ่งวัดแต่น้อยขนาดลึ่งวัดปานนี่กันเนี่ยแม่มายังไปขอศาสนาคิดอาตมาเนี่ยเหี่ยวกระตาป้ายหัวบ้านผ่อนปลาหยามันมีถนนดอกตะเกียงหยาลื่นเหี่ยวไปเนี่ยแล้วมันแสบยิบกินไปน้ำทั้งมาจากบาปจะบุญยังบันไดดอกเพราะว่ามันไปจังยังเด็กหน่อยเพิ่นใส่ไปอันดีๆเพิ่นบ่ให้กินเนี่ยบาดมันอึดมันอยากมากเลยค่ะเนี่ยขันมาหอดมันไม่มีวิทยุมันไม่มีโทรทัศน์จังขมือเนี่ยคนตะกี้เสื้อถอยฟังควมพ่อแม่มันไม่มีเนี่ยสิฟังได้ครับว่าฟังควมพ่อแม่มีอยู่บ่วิทยุตะกี้บ่มีจะสิฟังไผก็บ่ฟังพ่อฟังแม่แม่มื้อแรงนอนแอบขังอีแม่เว้านิทานให้ฟังแน่อีพ่อเว้านิทานให้ฟังแน่เล่าสิว่าหยังล่ะแม่นิทานเล่าก็ไปเอามาแต่ในวัดพุ่นบัดนี้เอกสมิงปนสมาญีกีระดังได้ยินมานี้ยังมีในกาลขามหนึ่งสถาอันบาพระพุทธเจ้าแห่งเฮามีสิทธิก็นั่งอยู่ภายใต้ห่มไม้ปาลิศาสบนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีและเอโกเทวปุตโตยังมีเทวโบตรหนึ่งเราก็เจอมาแต่น้ำยาคู่คนมาบอกกันทำฟังไม่แต่เรื่องบาปไม่แต่เรื่องบุญย่านคนหัวลุงยากคนหลังฉันกับหลังเธอแล้วก็ว่าเป็นเรื่องสังสินไส้กาลเกตปทุมมาปลาแดดปลาสมอโสวัตผู้ที่เป็นพระเอกคือผู้มีธรรมะนักเลงโตคือพญายักษ์พญามารฟังแล้วมันบ่อยากเป็นพญายักษ์ เฮาอยากเป็นท้าวสุริวงศ์แด้แผงสอนคือสิคักเพราะว่าเรียกว่าจริยธรรมสัมพันธ์ในครอบครัวแม่ไปฟังมาก็เอามาให้ลูกเล่าให้ลูกฟังฟังเพราะนั้นไม่จังเสือข่วมพ่อข่วมแม่โดดขึ้นลังงวดลังค้วยไปเลี้ยงค้วยในท้องบ่มีแนวหลอกมีมีนาสกาเล่นะอยู่ถึงหลังค้วยคนตะคิงต่างโพทังอภิปูชยามามันตื้อผู้เฒ่าเว้าบ่สั่นเบิดยางกระเตยพม่านะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจักสิว่าจังได๋มันบ่มีแนวใดเพราะนั้นสมัยก่อนศีลธรรมจังติคันมันยังดีอยู่เนี่ยมันก็มีอนุภาพพระสงฆ์มีอนุภาพแต่ก่อนพระสงฆ์เว้าหยังเชื่อบ่มีอันตรายในจังหน่อยอาตมามาถึงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านบอกว่าอย่าเชื่อง่ายแม่นควมเพิ่นตะกี้แท้เฮากันพระเว้าหยังก็เชื่อให้ได้แล้วอย่างฟังควมพระเสียสะเสียสายเพราะว่ามันจมน้ำหลังมันนี่บ่ต้องเสียสะเสียสายเด้อบัดนี้ซึ่งว่าซั่นสมัยก่อนโยมไม่ได้หนังสือโยมไม่ได้หนังสืออาศัยแต่พาเอาหนังสือมาอ่านปันฟังผู้ใดสิได้หนังสือต้องบวชเอิ้นว่าบวชเลี่ยนเขียนอ่านสังฆานุภาพเต็มเพือกสมัยก่อนพระส่วนไปนอนอยู่ในป่าในดงเลยใหม่เลยไหลเฮกุตีซาลาเนี่ยไปถิ่มบัดเบียดเจ้าของสมัยนั้นกับสมัยนี้มันห่างกันไกลพี่น้องเอ้ยบ่คือกันสมัยใหม่มาฮอดแล้วไล่ถิ่มเก่าหลังคนโบราณเพิ่นว่าศาสตร์เพศเพียงอาคมไม่สิมาถึงเมาเพศทางวาเตโตเรียนรู้สิบอจำเกณฑ์อย่างคู่บาสอนสั่งลูกบ่ยำเกณฑ์อย่างบุญคุณพ่อแม่เขาสิเหือดคือหายจาขาดาเจียงสิบ่ยำเกณฑ์อย่างคุณแห่งคู่บาข้องบ่ห้านสิเราทมเสียเสียงแม่บ่ยินแม่บ่เต็มใจเลี้ยงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อทาวตายแต่ในท้องพอบ่ปองปุนเหลียงท่าละกาโลอ้อนนอนแนวขางจักตายแล้วแต่มือหึงจังหวัดบุรีรัมย์คืนเดียวฆ่าลูกตนเองตาย3คนข่าวลูกฆ่าพ่อยัดกระสอบพ่อฆ่าลูกตายเพราะอะไรแม่ไปจ้างเขาฆ่าลูกตนเองอยู่ในท้องที่คลีนิกเถิดคนโบราณเฮาว่าไว้แต่หั่นแล้วแม่สิบ่เต็มใจเลี้ยงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อทาวตายแต่ในท้องพอว่าปองปุนเหลียงท่าละกาโลกอ้อนนอนแอบขังจะตายแล้วแต่มือหึงโลกสิเดือดห่อนสูญขาดสิ้นถ้ำโลกตากวยเคลื่อนทะลังทลายหยองคล้องถ้ำเจ้าองค์พุทธโธเกี่ยงมิลินดินและฝ่าแบนดาวสิวันไหวพี่น้องเอ้ยมันเกี่ยงมิลินมันสิเป็นไปหั่นสมัยก่อนมันดีอย่างนี้แหละต่อมามันอดมันอยากหาก้อยมากินแม่พระคุดก้อยมาแซ่หาเขาบ่ได้หลายกินกล้วยเมาวันหากแล้หากแล้งยังสิกุมให้กันไปจังหันอยู่ปานนั้นก็ได้เวลาไปจังหันเด้อแม่จะไปขุดกล้วยจนโอ้ยข่อยหากบ่คืนมาคืนนี่หากก็อดเอาบักล่ะไปไปฮอดคึดอยู่ในใจยังคู่บ่กินกล้วยกูเด้อบ่มันแนวแซ่บกินก็ต้องหากว่าซั่นไปฮอดเพิ่นไปเฮ็ดกินกล้วยเฮาดีปานจังหันกลับมาเว้าปานแม่ฟังแม่ๆเฮาทุกข์เฮายากปานนี้เป็นยังจะเอาไปให้แต่ยังคู่กินแท้แนวดีๆคือบ่กินเอาเองผู้เพิ่นบ่อึดเพิ่นเอาไปเองเพิ่นดอกนี่ว่าจะผากมันสิบาปมากล่ะแม่อาตมานี่เพิ่นบอกเป็นกาดเพิ่นก่อนทุกข์ยากหายเคิ้นขาดลงง่ายลูกเอ้ยอย่าสุลืมตินธรรมพำเพียรรักษาไว้อย่าสุไล่ลาดถิ่มข้องธรรมเหี้ยเก่าข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนเฮาทุกข์เฮายากย้อนเฮาบ่มีบุญหลายเอ้ยลูกเอ้ยได้สาก่อนห้องบ่ห่างบ่มีคือเพิ่นได้นี่ย้อนห้องบ่ได้เฮ็ดบุญไว้อดเอาอย่าปากมันสิบาปก็ต้องคําว่าบุญกับบุญไปจังหันเท่านั้นเท่านี้แล้วเอิ้นมาพี่บักลางให้ฝากแน่พายไปเท่า4ทีม5ที่มันหนักเลยเด็กหน่อยบ่ฮอดบ้านจมบ่ไปดอกเงินปานแม่ทิพย์รอฝากคู่มือบ่าแดงเบิดจะปากบักลาเพิ่นฝากห้องเฮาก็ได้ครึ่งนึงเพิ่นก็ได้บุญนําครึ่งนึงได้ผู้ละครึ่งว่าซั่นโอ้ในหลายปานนั้นเฮาก็บ่ต้องเอาของเฮาไปเป็นหยังสิไปหาเก็บผู้นั้นผู้นี้มันได้หลายเครื่องตัวเพราะว่าแม่ว่าล่ะเอ้ยสิไปหวังความฮู้ดังเพิ่นปานนั้นบ่เฮานี่แล้วเฮ็ดเอาอันนี้แบบแม่ที่ดีนะจึงซึมซาบอาบรถมาอาตมาโตมาไปอยู่กรุงเทพ9ปีไปอยู่เมืองนอก6ปีไปอยู่หลายจังหวัดในประเทศไทยช่วงหนึ่งชีวิตหันเหมากำลังรุนแรงเป็นหนุ่ม ไปเข้ากับศาสนาคริสต์ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยนิซีโจฮันมัทไทมาระโคลูกาสุดท้ายจะเข้ารีบคือสิเป็นบุญข้าเจ้าก็เกลี้ยกล่อมมา3ปีให้เขารีบอาบน้ำรับศีลบัพติสมาจะได้มีการเรียนที่ยิ่งขึ้นไปอยู่เมืองนอกกลับมาอนาคตจะสดใสมีเงื่อนไขที่ดีงามพลายมือหลายเว้นฝรั่งมากอมหลายกันเลยสำอาบน้ำซื่อๆเว้ยว่าสันมันก็สำอาบน้ำซื่อๆนี่ตัวเขาก็อาบอยู่คนเมืองกันใจเขาบอกเป็นอย่างว่าสันขี้ข้านว่าน้องเขาอาบอาบแล้วตกลงเขาทำพิธีเขาไว้แล้วล่ะอยู่ในอ่างอาบอาบน้ำรับศีลบัพติสมาในขณะที่เดินไปจะอาบน้ำรับศีลในจิตใจมันวิววิวเหมือนกับสิ่งที่เคยมีมาแต่อ่อนแต่ออกมันจะหายไปต่อหน้าเมื่อคักบัตรของกูที่ขึ้นนี่มีกันอยู่แห่งคึกในใจจักมีหรือว่ามีหักขึ้นว่ามันคือสิเบิดบัตรใจวิววิวไปพอไปถึงจะอาบหน้าอัศจรรย์น้ำอยู่ในอ่างนี่แห้งหมดเลยเขาก็ตะลึงขึ้นกันไม่มีน้ำเลยคุณสมภพต้องขออภัยฝั่งนู้นสมภพอีก2คนมันจะไปอาบน้ำเหมือนกันทางกระไรหมอหนึ่งอยู่ทางขุนละทางเพชรบุรีทุกวันมันก็ยังดีอยู่เราทำพิธีแล้วเมื่อมันแห้งแล้วต้องเอาเป็นวันพระหน้าฮอลิเดย์หน้าวันสบาโตหน้าเขาต้องมาทำพิธีสำหรับวันนี้หน้าเสียดายต้องขออภัยนะเอาเป็นวันหน้าวันเสาร์หน้าในตรงนี้เองอาตมาวิวเห็นภาพหัวบกฝนปลาหยาไปจังหันวันสอนคือเจอได้ความบอกของแม่ของพ่อโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่อยกลัวอาบน้ำไม่บ่ว่าสันหลังจากนั้นอาตมาก็ไม่เข้าไปอีกเลยสักคนเลยบอกเขาไว้อีกจักเถื่อแล้วก็บอกคือไปสิริบวชเนี่ยบอกคือจักเถื่อว่าสิริบวชในหน่อยเขามาหาเบิ่งหมอดูหาชุดต่างดูได้ว่าเฮือนสมัยก่อนเบิ่งให้มันแน่บักในหน่อยในว่าสันเล่นที่ฝุ่นมือรู้บักแล้วแบมือให้โอ้ยไปล่างก่อนบ่เห็นทมน้ำลายโหดเลยเอาเบิ่งเขาบอกโอ้ยมันจะเป็นเนี่ยคู่ไงตัวมันว่าเออเป็นเนี่ยคู่แต่เอามือออกมาใจไม่อยากเป็นแต่เสร็จแล้วอาจจะเป็นที่บุญก็ได้เสร็จแล้วเป็นหนังจึงจัดบวชช่วงอาตมาอยากจะบวชในเงินเดือนมัน 50,000 กว่าแล้วเงินเดือนงวดสุดท้ายที่บวชนี่ 50,000 กว่าแล้วรวมทั้งเงินต่างๆอีกท้อง3เดือนนี่ครับแสนกว่าไปล่าออกไปมาบวชเข้าขืนเงินเดือนแต่ว่าใจมันจะวู้ว่าจะบวชมันเป็นเองคือจะเป็นบุญที่พ่อแม่พาเฮาเฮ็ดมาแต่หน่อยเป็นน้ําแม่น้ําพ่อเฮานี่ล่ะพาเฮ็ดเพราะฉะนั้นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่มาวัดตลาดเนี่ยเป็นการสร้างบุญด้วยฮอนลูกฮอนหลานคนโบราณของเฮาเพิ่นว่าย่ามเมื่อฝูงสัตว์เสียงซูนซำซี่ฟิตผูกห้อยกระสูญเสียบ่ฮอนหวนเห็นใดทั้งพองอัฐิเบื้องอังคานเถ่าฐานพังถมถ่วมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หูเห็นส่วนมาน้ำโคดเสือเสียงซื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกากวนทั้งพองบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาบหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยฮอนลูกหลานแท้ได้ข่มซัวข่มดีบุญบาปนั่นคือโต๊ะมาห่อนลูกคันพ่อแม่เขาวัดเขาว่าจังสิคันบ่โต๊ะลูกกับโต๊ะหลานนี่แม่นํามาเพิ่นจังว่าทั้งพองบุญกุศลเบื้องปาปังกําบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายซอยห่อนลูกหลานอาตมามาฮอดน้ําจากบวชจะบวชเองนี่ให้ส่วนกินแต่เหล่ามอตยามาเห็นฝรั่งบวชที่วัดป่านานาชาติอยู่วัดหนองประพงสมัยนั้นพออาตมาบวชไปเห็นฝรั่งบวชแล้วคึกอ้าวมันคือบ่คือกันเนาะบาดเฮาก็ไปเข้าศาสนาคริสต์ฝรั่งเพิ่นมาบวชบ่ได้บวชธรรมดาเด้ฝรั่งซุ่มนั้นบวชบ่ได้แก่กันอย่างนี้ดีนี่คันสิเว้าไปแล้วกินข้าวอยู่ในบาดมื้อละเทื่อออกไปบิณฑบาตมาเอาอาหารมาใส่อยู่ในบาดกินคือพระกรรมฐานกินอาตมาละไปนั่งเนียมปากบ่มันคือผิดกันแท้กับเฮาเข้าไปเขาเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยนิซีโจฮันมัททายมาระโคลูกาเรียนฝรั่งจึงได้จึงมาบวชโกนผมห่มผ้าเหลืองบิณฑบาตกินข้าวเหนียวจำปลาแดกกองกันองค์หยอกปานห่างม้าอยู่ในบาทบาทนี่เขาไปนั่งเบิ่งปากฝรั่งก็เลยถามฝรั่งยานเขาบอกภาษาลาวภาษาไทยนั้นบ่เป็นถามเขาเป็นภาษาฝรั่งยานเด้อผู้น่ะเจ้าของ Excuse me ครับท่านขอโทษเด้อครับท่านDo you take like it is make your decision or not? เจ้าเฮ็ดจังสั่นกินจังสั่นมันแซ่บบ่ฝรั่งบ่ตอบเป็นภาษาฝรั่งเราตอบว่าไม่ได้กินให้อร่อยเราว่าไม่ได้กินให้แซ่บเราว่า คันแปลภาษาลาวแล้วของเบาเล่าคนไทยไม่ได้กินให้อร่อยว่าซั่นอยากบ่กินให้อร่อยไปกินให้หยังเนาะก็ถามต่อไปว่าไม่กินให้อร่อยแล้วกินเพื่ออะไรล่ะครับตอนนี้เราเว้าไทยได้แล้วเด้เฮาก็เลยบ่เว้าฝรั่งกินให้มีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อการปฏิบัติธรรมไม่เคยได้ยินคำอย่างนี้มันสะท้อนสถานเข้าไปในหัวใจเออกินเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมที่นี่ไปกินในบาทบังเข้าไปเห็นพระอยู่ในบ้านเขากินในผ้าถามฝรั่งอีกว่าคุณกินอย่างนั้นมันไม่เสียท้องหรือฝรั่งถามคืนว่าคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องหรือว่าฉันไม่คืออยู่บ้านผมไม่ได้กินแน่นี่ผมเอาใส่ถ้วยกินจากหวานจากส่งผมหาเลือกเอากินคนละถ้วยคนละจานคนละครั้งไปรวมกันในท้องแห่งเดียวละวะหน่อยมันแน่นตัวนี่ของกูว่ามันเป็นถาดหลุมต่องหลองแต่งแหล่งวันนี้มองนี่ใส่ตำมังคุ้งวันนี้เขาละซองมองนี่เขาปุ่นตัวมันก็ไปกองกันอ้วนหัวคือฝรั่งวานเนี่ยตัวสวดเว้ยโอ้มันได้ฟังเทศตัวเนี่ยนี่เห็นไหมสังขานุภาพนะธรรมานุภาพไม่ต้องไปเทศก็ได้เทศเปล่าๆเนี่ยอาจจะสู้คนไม่ได้เทศได้ก็ได้ขอให้ปฏิบัติดีๆเถอะผู้ปฏิบัติดีนั้นไม่ได้แสดงธรรมแต่ให้ธรรมให้ธรรมคือเลี้ยวบางสิ่งก็เกิดความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำคัญอาตมาก็เลยคิดโอ้แม่นความเล่าดิแล้ววันนั้นก็เกิดความเลื่อมใสว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆในพุทธศาสนาเราถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เราไม่เคยได้เรียนได้ศึกษาเราไปเรียนคัมภีร์ไปเบิ้ลสมุดบาดนี้ไม่เห็นสมัยนี้พ่อใหญ่แม่ใหญ่นุ่งขาวห่มขาวบวชชีบวชภาพบุเดียวบ้านนั่นบุเดียวบ้านนี้เต็มขาวเจ็บเผือกอาเจ็บเผือกปลานกเจ้านกง่างแต่ข้าวนิดหน่อยไม่เคยเห็นอาตมาเนี่ยเป็นคนติดแม่นี่แม่เขาวัดแล่นน้ำแม่แต่น้อยไม่แสแล้วดึกแล้วบอกให้ไปน้ำแล่นนี้ซะก่อนเขาเราหันหลังไปไกลเติบแล่นน้ำก้นไปหอดวัดลาบกาตีมันก็เป็นนางขางเล่าเราได้ยังแล้วก็ปอนงับมาให้กินเศษเหลือเงาคู่บาทเนี่ยตีดแม่ตั้งแต่หน่อยแต่เวลาแม่ไปจำศีลเนี่ยไปนำเพิ่นก็บอกให้นอนนำเด็กเด็กหน่อยผู้ชายเพิ่นถือเถิดไอ้คนโบราณมือห้องเนี่ยมันหูหลายมันบ่ย่านเดี๋ยวนี้พระเนนรับของจากโยมเอายื่นให้มือกันทางภาคกลางทางภาคห้องยังย่านบาปเป็นดุทางห้องนี่ยังย่านยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ศาสนามันจะอยู่ได้สังฆานุภาพอยู่ในน้ำพระวินัยพระวินัยนี่จะเป็นค่ายคันในประเทศชาติศาสนาเนี่ยพระอภิธรรมพระสูตรจะหมดไปขอให้วินัยยังอยู่ประพฤติตามประมุตธรรมหิจะสุดตันเตอภิธรรมเมจตาวาเตวินัยเยอวิสัตธรรมหิปุณติถันติศาสนาพระสูตรจะหมดไปพระวินัยจะพระอภิธรรมเลอะเลือนสั้นเฟือนหมดไปก็ตามขอให้วินัยยังอยู่ในหมู่สงฆ์ปุณณติถันติศาสนาศาสนาจะยังอยู่เหมือนกับประเทศชาติแตกไปก็ตามแต่ค่ายทหารยังอยู่พระวินัยน่ะเป็นค่ายคันพระบ่มีศีลบ่มีวินัยน่ะครับมัดเลยบาดค่ายแตกเครื่องรับปรุงเสียอยุธยาแตกแตกไปแล้วแต่ทหารยังอยู่นายทองด้วงเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกเจ้าตากพระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมออกไปไม่ให้แตกไปตั้งค่ายใหม่รวบรวมกำลังตีคืนมาได้กรุงศรีอยุธยาหรือที่จะซ่อมแซมสร้างศาสนาเฮาคือกันอันซุ่มมันเสียๆไปอันซุ่มยังอยู่แต่ถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าตื่นตัวทันรวบรวมพลังรักษาธรรมวินัย back to basic บอกภาษาฝรั่ง return to basic ย้อนคืนไปสู่พื้นฐานเดิมศาสนาของเฮาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมาฮอดปลายมันแหละมันเดินทางมาเฮาอยากให้ดีคือเราต้องย้อนขึ้นเอาไปว่าย้อนยุคพุทธันดรสังขานุภาพนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่จะย้อนยุคพุทธันดรอาตมาพูดในขณะนี้กำลังจะพูดย้อนคนโบราณก็เฮาคนบอกไว้คนนึงว่าโหลเอ้ยเพิ่นบอกว่าขั้นจะได้ขี่สร้างตั้งห่มเป็นอัญญายาสลืมชาวหน้าผู้ขี่ห้วยค้อนกาขั้นสิไปทางหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าเฮาถอนขั้นมาโหลดถูกถ่อเศร้าถอนยาสุไปบ่ต้องแปลเนาะบอกพวกนี้เนาะภาษาลาวเฮาแต่แท้จะแปลลาวเป็นลาวมันได้ขั้นจะไปทางหน้าให้เลี้ยวหลังต่ำของเก่าขั้นมาโหลดถูกถ่อเศร้าถอนยาสุไปยาสอนหลานปูสอนหลานทีนี้ความหมายนั่นสิบอกให้หูว่าเข้าสินำสังคมของเข้าไป เจริญก้าวหน้าไปฮอดไสก็ตามถ้าย่านถึงเวหาห่วมเฮียงพระจันทร์แก่งดำดินดั่นเมฆโคคำเมฆบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแผ่นพระอินทร์ก็ตามให้เลี้ยวหลังกรรมของเก่านี้ขั้นมาโลดโถดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมาถึงขนาดนี้มันดีไหมลูกเชื่อฟังพ่อแม่ดีไหมลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์ดีไหมพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณดีไหมเดี๋ยวนี้เป็นไผนำไผระหว่างโยมกับชาวบ้านนั่นคือเก่าบ่สมัยเก่าในพระเป็นผู้นำเอิ้นพระว่าเจ้าหัวไผสารว่าเจ้าหัวนี่เนี่ยนี่ว่าเจ้าน้อยนี่ว่าเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวนกเสือเก่าเท่าจะถูกเอามาตั้งใบกระหม่อมจอมหัวบวชไม่ว่ามอมไม่มอมไม่ไงมอมนั่นมอมนี่ที่ดีกับมอมดีหลายเถิดทุ่นใบกระหม่อมจอมหัวอันผู้น้อยเจ้าน้อยเจ้าน้อยนั่นมันจากคำว่าเจ้าอยู่หัวน้อยบ้านเป็นไงเป็นไหนขันว่าหลายคนมันต่อกันเงาพวกนี้เจ้าอยู่หัวน้อยเงาเลยเจ้าน้อยป่าเดียวรอดตั้งแต่โรงพยาบาลกันยังโรงพยาบาลนี่ซะขี้ข้านว่าหลายคนประหยัดแต่ก่อนหนึ่งขันจะเห็นยังมาถามพระโอ้ยเฮ็ดจังไดเนาะคนหน่อยจัดเนื้อใดแต่งจังไดบุญจังไดเฮ็ดจังไดจังแม่นคล้องกองจังไดจังแม่นวัดบอกในท่อนนี่ยามสิเอาบุญเอาทานสิเห็นหยังมาปรึกษาพระเดี๋ยวนี้จังสันเลยนะครูจังสิได้ยังครูเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดอยู่วัดนี่เป็นสมภารเจ้าอาวาสอยู่ในบ้านต้องเห็นจังสันได้ยังครูเอ้ยบุญเธอนี่ต้องมีมรำสิ่งเด้ต้องมีหนังเด้ว่าสันบุญเนี่ยได้บุญบ่มีมือมาสมวนยี่ถิ่นเฮ็ดเก่าข้องหลังบ่สืบห้อยตาบ่ว่าห้อยปู่ไปแล้วบัดนี่เอาไว้ดีขนาดเฮ็ดแนวเนี่ยเฮ็ดแนวเพิ่นสิจิบหายพระกับพระเจ้าคงเบาขันเบาหลายผัดบะจังไรหน่อยยังคู่นี่หน่อยยุ่งยากอีกครับเป็นยุสันนาบ้านอื่นผู้เดือดบ่แม่นนั่งเฮานี่ดอกพระเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดคนบ้านเพิ่นก็เลยว่าการเมืองขอนสิร่วมกันเป็นยอมแร่ยอมมีพอบาทหลายหล่นลืมคนคนมีหน่อยน่ายหลายเหลือไผหัวดอนใดน้ำก่นก่อนดำหัวดอนมีนี่คู่นี่แท้ไม่ไม่นี่เฮืองดอนครับหัวดำแม่นพอกนี่ออกหัวดำสิจุงเดี๋ยวนี้กรมการศาสนาเขาว่าต้องการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการจะโครงการคันสิว่าเอาเนื้อคู่ไงมาสอนมาสั่งยานเพิ่นเครียดเพิ่นบ่ตั้งยังเพิ่นจะเครียดเขาก็เลยแต่งความบอกมันม้วนโครงการถวายความรู้มาสั่งแด่พระสังฆาธิการเออสีม้วนๆแน่บานไปเขียนหนังสือเชิญม้วนแล้วก็นิมนต์อาตมาเนี่ยไปร่วมถวายความรู้ให้ภาคอีสานนี่เมื่อกี้สกลนครนครพนมมุกดาหารไปเทศมาแล้วสอนมาแล้วแล้วก็ลงไปภาคกลางจบสู่สังฆาธิการก็เลยเข้าพรรษาเมื่อวันก็ดีอยู่เพิ่นก็ฟังดีอยู่ทีนี้ที่บอกว่าหัวดอนได้สิน้ำก่อนก่อนดำสังเกตตรงบอกเพิ่นยังไม่ไงเอาง่ายๆเนี่ยน้องหานนี่ล่ะอาตมามาเรื่อยเดินหนึ่งหลายเถื่อเข้าหักเที่ยวทั้งพ่อเห็นกันมือเลยทำพี่น้องเอ้ยบุญบ่เคยห่วมสั่งเห็นแล้วก็เล่าเฮยต่างคนต่างไปเดือนหนึ่งสามเทื่อพันน้องหันคันขึ้นรถบาสไปสั่นขึ้นรถบาสมาเนี่ยแต่ก่อนคันหัวดอนว่าไปนั่งข้างหลังหัวได้หัวดอนทางหลังรถผมนิมนต์พระดอนยโฮเขาว่าเขาเสียใจผลหัวดอนดอนไปนั่งอยู่เบาะหลังผลขี่ฟุ้นแน่ขวนกอกยาแน่ทวนทวนขึ้นไปหาหัวดอนผลหัวดำนั่งสบายเกิดจะบอกข้างดอกก็ได้ว่ามันเห็นได้หลายแนวเพราะเราไม่มีสังขานุภาพอนุภาพแห่งพระสงฆ์สมัยก่อนนั่นพระจะเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นสถานมหรสพทางวิญญาณวัดเป็นสถานที่นักพบของชุมชนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างวัดเป็นคลังพัสดุเป็นอย่างนี้ว่าวัดเป็นโรงเรียนแต่ก่อนต้องมาโรงเรียนอยู่วัดมันได้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นอยู่จังไดเพิ่นกินจังไดชีวิตคู่คันอยู่กับวัดเล็กน้อยมาโรงเรียนวัดศาลาวัดจึงเอิ้นว่าคุดนำบกศาลาย่อขาบูเถาได้บุญหลายฮอดวันศีลเล็กน้อยยุดให้ผู้ใหญ่มาโรงเรียนผู้เฒ่ามุยมุยของสังโฆหำตีกองเด็กมืออื่นเป็นวันศีลเวียกเฮาเศร้าไหวเมญาติภาพไปไหว้ญาคู่สังฆราชไปตักบาตรหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนาหลานเอ้ย กองเด็กกองแรงหุ่นหวนหาบน้ำใส่บาผู้สาวได้ยินตีกองของมือยกมือใส่หัวหาบน้ำอยู่บาสาทุกจิตใจคนตะกี้งามอ่อนหน่อมถ่อมตนพระสงฆ์องค์เจ้าวาดของงามหลายจึงมีสังขานุภาพได้ยินเสียงกองเด็กกองแรงมุยมุยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเด็กบอกเข้าให้หวนหู้สังฆนาต่องกังสดานนี่น้ำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสุธรรมลูกเอ้ยเป็นคำเตือนได้ยินเสียงของเสียงกองเสียงศีลเสียงธรรมดูนี่ตีกองเลือกกองแรงหายปีตายยังหน่อยยังคู่เนี่ยจะไกลไปสั่นปฏิทินนี่ดอกจักรดอกวันพระไปสั่นเนี่ยนี่คู่กับเฮงที่ข้านทำเล็บตีหัวมันจ่อยคู่มือเนี่ยคือที่ตีอยู่บ่ท่านดีท่านคุณหนุนจากบดเนื้อได้ขันโอ้ยสาธุแล้วเสียงข้องเสียงกองเป็นเสียงศีลเสียงธรรมโบราณเพิ่นว่ามือใดเบิดเสียงข้องเสียงกองหนักสิลงมากินฟังให้ดีเด้อฮู้คือเบิดเวลาไปไวๆแท้เลยสิได้ตอบปัญหาเพิ่นบ่น้อยนี่เนาะอันนี้กำลังเลี้ยวหลังกรรมของเก่าแม่ใหญ่เอ้ยแล้วจึงสิพาไปข้างหน้าเพราะว่าเฮาสิไปข้างหน้าให้เลี้ยวหลังกรรมของเก่าขั้นมาหลุดทุท่อเศร้าถอนยาสุไปนี่มันมาหลุดทุท่อแล้วได้ได้นี่มันยังมาหลุดทุท่อลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยมือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่ก่อนนั้นบ้านเมืองของเราต้องมาต่อสู้กับการล่าอาณานิคมของฝรั่งเราได้อาศัยพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นพลังในการต่อสู้กับอำนาจอาณานิคมสมัยฝรั่งเศสยึดครองลาวเวียดนามคาเมนทางนี้ทางตะวันตกพม่าอินเดียศรีลังกาอังกฤษยึดประเทศไทยอยู่กันประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นเพราะอำนาจพุทธศาสนาคนลืมวัดเพราะอย่างพระราชามหากษัตริย์แต่ก่อนนั้นพวกมหาอำมาตย์เสนาบดีต้องคานวัดเดินออกไปจากวัดไปรับราชการเป็นเสนาบดีเป็นอำมาตย์เอาความรู้ศักยภาพเต็มที่จากวัดไปร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระราชาวางแผนต่อสู้กับศัตรูดัชกรจะเอาอย่างไรฝรั่งเขาลุกยึดหมดแล้วเหลือแต่เราคำสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าสกะสมยังปรสมยังประปวาทางสหธรรมเมนานิกเฮตวาสปฏิหานิยังเทเสตุสันติรู้จักเขารู้จักเราเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามโดยชอบธรรมเป็นปฏิหารไม่ต้องใช้กำลังเฮ็ดจังไดส่งคนของเราเข้าไปเป็นทูตฝรั่งทูตฝรั่งเศสคบสิงไว้ขู่เสือคบเสือไว้ขู่สิงคบลิงไว้ขู่ข้างคบบางไว้ขู่ชนี